زانی که وحیزی طولا بسروکایتی شاو چوچو برا برا لحات نپیش و هیرش بردندن بای پای تختی سوتند و خلک کشی گواست و با ناو چی چیار رشکان لمکاتانه دا چوچو سپاکی حال زن بشوین کوتنی چی گرم و گرم بلام شکستی نینا لبرام بر ام هیرش برنک تو پرای کلو با پی حال سا چی زوری دیو سلن نوی هم نقشانه بنیاد بندره نو زوریش یاول دیو تا کون پای دخت سلن نوی بنیاد دندره توا باشا آه آه بگرا آی بابا با چی پیدا کنه رای سربازینا بله نجینا سزایی چی تو دو تیر سا دادم شارا کس تاو اما حال سایم بپا کنه و سلن نوی درست کرنه وای نمازی حتری بیزا نکردم هم روژکانی جیانش من لیره برده سر واد من لطاقشوی ناو او چی روی داو لیره؟ ای تو چی ای پیاو تو ساتوی گالتا پیپ که واد زانی من کم جم اولا من دوا کمی که من به حکمت من ناتوانم برگی گالتا کسانی تر بگریم نکات ساتش یاوان علا بارده پیو لیبا لیره برو ادهی وابزانم من پیش استا توم دیو وانی گورم من عبدالرحمنم لسپای سرکرده کانسانم ده توانم خوش حال بم بناسینه تو سرکرده عبدالرحمنی؟ سلام هی بود من نام قلب الدین و حضده کن بیمنی و رزکانی سپای ایوه سرکرده کانسان باز توی با کردوم به یک و شر من کردوها بخیراتن دکیم با رزکان من قلب الدین اما شانازی با من ای سرکرده لیهاتو که بیمنی و رزکانتا سپاسش تان دکم لسر امت مانه ای به من تان هیا زور کارگر بمن ببلین و پیمانه کانی اوی سیبرا هیوادان بم بزنگاوره لگل ایوا تو بیاوی چی تیگه اشنو بینینت فراوانا خوامت بیده ناسینم من لو دو برایم زیادر حال دستم خوش حالم با دیدارت من ایش همزی برای اوم من زور بپروشم که تیکار پالوان یکانی تو دویستم لبران برلو بو بله زور حزکم لما باشا او گنزه چی بیود بیده جرمو اصلا کاشی بدودانه وره لگل ما لیکن زنگ دلگل لوفو او لیم ترسا و رای کن فیم گل لوفو ترس لوگ راوستا بچونکان تان چونه با خوناقی دهتو ای سر کرده ها؟ هیز بچونه چی وامن نیا بلام شکستی چو لبشوین کوتنی تانک شو ویرانکاری چی زوری لوری سربازکان من درست کردوا بدل نیایی و باردوخی دجوار بردوام ده بید وابزانم او باردوخه هر دجوار ده بید هیز امید اک من ها یا؟ زور ده ترسم کاری لم زور زور رو بده گورم براستی بلان بگوچونی من تو تاک پیاوی کسر کرده تی امولات بکیتو آشتو تاک کاری بنیاد بنی زیاد روی مکن لو باره و ای گل من او هزم تی آبادی ناکرد ما زیاد روی ناکم اما باکم پیرا گیاندم بای من دو دلم بر بسیارتی چی زورم دکویت استو بلان بیارمتی کسانی وقتو دتوانم حالی بگرم قلب دین یکیشتی من؟ بلان من تاکو استال سرطای رگا کوم گورم باوکم ریگره برام برهنده گره هلو سکوته کنم پیم بلای حمزه چون ده توانم بم بسر بازه چی به هیز؟ ام متانه لبیر نچهد که دلی آزایتی باشترین هیزه هر جیز اموشانه لیاد نکم الوه باش بخو باش بخو از تیره زمسری باش دیادنیا شانگوی بله آسمان ام شو تمایو امش کاری که و آزارم دادت اگر کار و ابرواد ولاد ده بیت گورستان خلچی توشی او نهامتی هاتون اما سرساوی آزارکان ما به هر حال کوا قلب دینی کرم من نای بینم بس داری شکر چو بوله سکر ده عبدالرحمن کواتا چو بوله عبدالرحمن لمن دالیه و حزدکات بشویم پیاوی آزار کبی گورم دعوا ما هر استا به تیرا چی رو دعوتان میان شته چی سری لره گورم ها میریشی نادیارا برو بی بشکنتان میان بله بله افراتش مردو لوانه اما خانمی کشقه به تو خدمتکاری امپراتور بو بید شته چی سیر ده برشته توا سیری ناو وی بکن باشه اما کارتونش کشکه لانه اما شته چی گرنگ بید بله بلان دتوانی ام نقشه لستر نوستاو بیخوینی توا بله موری جنابی امپراتور گورم اما موری دست امپراتورا نوستاو لستری هر کس یکم موره به دست بینه دتوانه تخت امپراتور ورگرد چی؟ موری امپراتور؟ گورم کار اکسرسامی کردم چون ام موره کوتو تا دستیم خانمه گورم چون ام موره کوتو دستی من شتو که پاره بگینم فرمو چیم؟ لوانه تو امپراتوری ده تو بی اجنه چون ام موری امپراتور کوت دستی تو داره چی؟ من دبم با امپراتور؟ اما آرزوی ایمه گورم تو امپراتوری ده هاتوی برده گورم من تو زیادر با کسی تر رازی نابین گورم نا چه تعقلوه بیرکن نویشی ترسنا که ایوه تاکه کسن با نهینی دوزی نوی امورتان زانیوه ام نهینی بپارزن وقت چون جانی خوتان ده پارزن اجینه همو تا نکشم بسرسا هر ایست هم ترمه بشار نوا پیش دمو بیانیش سپامان پاشرکشه پیده کن بله باشا لوانه من ببن بدادور ها ای پاسوان تو چی؟ تو چی بله کنیم؟ بس اکده شاورا بگین دمه چون پی بکوی با کارش مترسی دار که دوسته دستر پاشا روشی سر کرده گشتی هم را زور منده با فرمانی بگرم که ری ندم کس بچه تش دوره که دیگه ایشتی؟ کوات خود بر بسیاری هم کار حال دا گرید نه راست راست جاوگم سر کرده ساشیان امرو با دعا کوتی بتوابی لکاتی دیاری کراو گیشتم بلام لتندروستی چی ساگ دانیم لم روژانو ناتوانم بسا شکارکانم زیب زیب کم ریم بده بگرنیم و ناوتکی خوم تاکو کبک پشو بدم او کاری نخوش یکت پیدالم سال شیان دوین اصاد چی لو بیره در هنو حوالت پیل داو ها؟ چی؟ زنیم موری تایبت امپراتور دوزی و توا ولام بدو اما راسته یا نا موری امپراتور پیوست لسرت حوالم پی بدهی من سر کرده گشتیم بلام تو حوال نداومتی هر وقت با ایس کسی چنی ام مورب کاتا ملچی خوی زگل واش ام نهینیت لی عشق رابو تگشتی جوی بگرشاو ده توی بختان پی حل بستی هیز بلگه یکت بدست وانی با ام تومت بار کدنا بلگت دوی باشا سیری دواوی خود که تو چون ام دروی دکی نخیر گورم تنها اون گوتو که دویرشو بینیم ما ده توی را گندشی درو بلا بکی توا با اوی تاوان بارم بکی های سرباز خیانت کرد ده توی دست دریجی بکی تا سر شاید کش سرباز کن نردو تو با شارکت ببی اوی پرسو را ما پیب کهید اما جنون و عشق رای تو ده توی خیانت بکی بناوی امپراتور رو دت کجم دم کجی؟ بوستن بوسی شر لنیوان من در روب داد اما لساک ایم دانیا بله اما راست برزاد اگر بی تو خالی بم کار من بزانن کس سی تری حرمتی من نداد پیویسته گرفتکان من بهمینی چهره سر کن ها باشا بس ستکای بیدنگ بین ایو بی اکا ولد جی تنگ شده اوستاون بلگه اکم با بین اول سر بی تاوانی بلگت بودینم هر وقت گوتن بلا میستانا دهی حالی گروه باشو ها بیگره زاره چیتر دهی زاره چیتر باشو حواله چی نخوش ای زنگاوری بچوک دلیم باو کت دگه سر کده شاو بشراتو ها روم با تو کسان شیام موری امپراتوری به دستی ناو پیوست ره نده این بگر ره تو نشتیمانه کهی لیان لگل پیوکان دا چاک ساو دیریم کاد باشا نایلم ام موره با او بید دبی بیتا ملچی خوم بله دبی بیتا ملچی خوم باوکا ها؟ قلب دین؟ لکو تایی ده هاتی تو اکراکم؟ تکه موری امپراتور بگرن و با امپراتور خوی چی؟ بیستو ما تو لگل سر کرده ایگشتی شاو تیک جیره اونو بشتر هاوتن جو ایمده واز لوا بینا نه خیره ما مسئله چی گرنگا تو نمونه چی بالای لر بشوین کوتنده گوتو چی؟ تو دادوره چی گوری خلچی توی هن خوش دوید گمانیم خلک مر رو یعنوا یا خیمه با خود بتاک امپراتور مزانه باوکا اگر مل زگاه تو بام هر استا امورم دگیان دو دز امپراتور بستا بیدک بکورا تو گنزه چی بچوشی نازانی کارکان چون درون بر ریوا امون دا بسا کمن دزانم مور مانای چیا هر سر کرده یک بدستی بینای من چیم کردو اویش وای نکرد اگر مورکه لای بوایا بخوش حالی و مورکه امرو ملچیم نا اما همو کارکه یه هیس خلاپه یکلم کارده هیا تو دادوره چی خوشویستی للان همو خلق باوکا بلام اما باش نیه با کساتی تو چون که تو دادوره چی راستی با خلق پیم گوتی بیدک با چون دویری وشه آوا گوره گوره بران برن بدر چنید ای کوری بی عقل من خلاپم با هیس کسی نیه هر جیز نامو بد بینم دیل بساونو با دی خیره سرکده شاو نیتوانی کاری با جیو گرنگ بکاد بود جایتی کرنی تاک شو امزوره سرکده کان بر یاریان دا ام هزانه چار سر بکنو عبدالرحمن و هزکشی بنیرن بناو چیشتر با چاروانی کرنی فرمانی نوی آی لم گمشه یا سل نوی دا گرنو بودانشتن ببیکن اوی کردو مانه ایز مانه ایچی نبید اگر بسر تانک شد از زال نبینه و کارکن من سگرین جه چی نبه همش مانای وای هشتا کار من ماوا بدم تانک شد رای کر لجر دست منو خوی رزگار کر حمزا حب بیمانانیش من و بسر راتون لپینا و موری گمزه زور ببیره کدی مولاد سانشان بم موره امپراتوری چی دکات چی بکم پیم بلند که نمی باکم به شوی نوشتانه و بید قلب دین عبدالرحمن چی روی داوا او دگری ای گنج با حالی باکم پریشان به های ام موره و اما راستا هرجیز باکم وانه بوا تا محکارکانی نشایستن به های ام موره و نادانم قلب دین بمشه ویل باری باکت مدوی یا خود ده توی ببیتا کلی چی لعمل زارش ترمه دوباره نکی توا ارچنده باوکت باوری با من یکا تو باورت بیتی بلا مو بخیوی کردوی تو پرورده کردی لمن دالی و ریشی لی نگردوی لباوره نام بخدای گورم چی روی داوشان که من برس قلب دین نبینم گرنجی پیمه دا درم کردوا باشا اگر توانی من بسرم خالد ازال بینه و بهز دبین دارم چی با؟ سرکرده سانشان لکتو پرک سربازگی بدهشت وای با دستم زور دور نکاد بیتوا جلد زاین چم پیایی لگل دابو تام میان ده توانم بلم لده کس کم تر گورم باشا اما باشتر با ایما لیانگ هره سابدوائی بکا و موری امپراتوری لدست بسیلا اگر هاتو کشت بیتشید بله گورم چیشه موری امپراتور گوره بو بزور گلتنجیشی زوری لدلی قلب دینی لاو درست کده بو اوی که زور شانازی بباو چه وده کردو لگل او داته ده کوشا ایم زور دل خوشی لبرا وگنجیشی دل سوزو دست لاکاتو تغیسه کنم او پیوانی شاون دبی چی روی دبی لمباشا زوی لجر پی اکانی در حجیتاو دبی بو چوی بچن تو لچوی گنجی بچوک ها؟ او زوی لچوی کمر قبلی عشار داو هر وقت پی من گوتی یکم زردن یابا لراستی پیشوی کسانی تو تومد بار بکیت قلب دین بطایبتی باو کت او باوکتا قلب الدین و بالوالدین احسانا پیوست خول لعزارکان فارزی یکم جار با اوی ببید با پیاویش راست و درست پیاوی باوردار گمانی خراب با باو چی نابد ای توله چه برام عبدالرحمن ای گمزا اصوار ساکه چه بو اجنالت کوژین جلیا امن یاگه گورم باشایی بکش و ششاوی کمزا بیدک بایی تو بود هرش برین هرش برین امارم هم درش ساشین براکا گورم براکا نیرم دور کتوا لیم ببوره با هم که گمانی خراب ده بدی Yeah! باوکم لکاتی خوی هاتی کرکم های ترسنو چینا لیره و قبره من زور دل خوشم به اوی کنگو سلامتون آبا چیه؟ لکاتی چی چا گیشتین؟ سرکرده عبدالرحمن؟ ورن اسما كان ببندي سباس سباس بوتو عبد الرحمن باشتر بوي وزوراك قورا من رازم براز قوي باو چي برازم بلا زور تاكا هواي صرف رازد ودا خوازم قلب دي واسان شانو عايتر قصب كان ابدام تزعل مكاكا واجل مكا دوري ولا سي لا يمكن دو تيجي لك المانا تولينا وها اي تو ده تيب بسيت الريز يا وان اي ماما ده ترسم بينا كاريش نيرو بداد لولاد بهوي اموري امبراطور سانشیان پیویش آزایه بلان به هزه برانبر ارزوکانی و گمانده بادگر موری امپراتور به دست بینه ده سلاتی اولاد ده گریت دست دو روشی موری امپراتور پشت ده بسته به نیتی سانشیانی باوکو قلب دینی کرد هیگهیشتی؟ بله با ایمه ده سر کارکن من بردوان بین من مطمئنه به هزی خون زیادره نک با موری چیوا که ایز معنی چینیه موری امپراتور وای کر آجاول ریزکانی هزی تولا دروز بید بزرگ تیشی خوی خسته سر همو تمحکاری کند تمحکاری سر کرده کند وک بلیسی آگد ده دروشای و بزرگ وکو هیمای چی دجوار بو شره چی تر آگداری ده کرنه و لازن زیره ده هاتو ململانه چی تون دو دیج لانیوان سر کرده شاو سر کرده کانکسان دروز ده بید بلا میچ کامی چند ناتوان بسروی تر ده زال بید لناکاو گنزی چی هجار با دیار دکیتو شرکل چاکی کانگ سان دشچینه توا لو کاتی شاورا دکات ام گنزی چی او دوری چیا لم ازمون دجواره ده